Naja, vor der Zeit mir. Jo, ještě se ten antipek, sas. Nem kell kapálnom, hogy mi ne kapál. Nem, sokat tudjak maradni. Arra. Beindul. Ez nem jó. Nem sok rosszok. Nos, nem. Most aludtam egy kicsit, hogy Hipolip. Hol van Hipolip? Kell itt Nasser, vagy nem kell? Kész, vagy nem kész itt Nasser? Itt Nasser. Pisáltam, te nap. Lehet. Vagy hónapot. Azt a nem pisált, az nem. Arra van, ez ami szívre van, a trimocetin. Biztos? Biztos. Adok akkor egyet. Nézd a harisnyámat, hogy gulált fél rá. Itt van. Vigyázz meg. Na, vagy én hozok akkor. Az én gyönyök ilyen fűzű. Lehet. Van. Biztos jó. Nem tudom még. Ilyen nap le. Na, ott tudod akkor. Elcsapom villant. Elcsorom. Elcsaptam már.